ज्ञान को समझने की क्या जरूरत है, अपने को तो ज्ञान चाहिए ताश छोड़ने के लिए। ताश देखिए ये रोकड़ है, अपना अपना खाता मिलाता जाएगा, और ये न मिले तो जहां गड़बड़ी हो तो उसको सुधार ले, उसको छोड़ दे। अब ज्ञान का कार्य दिखाई दे जाए, दम मालूम हो रहा है तो झट स्वीकार कर ले कि हमको ज्ञान नहीं हुआ। अपने अंदर दम मालूम हो रहा है, मानित मालूम हो रहा है, अहंकार है तो समझना चाहिए कि ज्ञान का उदय नहीं हुआ। जैसे नारद ने समझ लिया, शोक हो गया उनको तो समझ लिया कि ज्ञान कहे यदि ये सोचते कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान पढ़ा देता हूँ, मुझे क्यों नहीं ज्ञान हुआ, ज्ञान तो आई है। नहीं, उन्होंने परीक्षा उसको शास्त्र को मिलाया अपने हृदय से, देखा कि वो कहे तरत शोक मातवी आत्मे तक शोक नहीं होता, तथा सोचा मैं भगवान भगवान मुझे शोक होता है। अब ये मिला लिया, मिला लिया तो फिर मान लिया कि मैं अज्ञानी हो गया, नहीं इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। सच्चाई को स्वीकार कर लिया तो गुरु के पास गए, नहीं तो कैसे गुरु के पास जाते, नहीं तो गुरु के पास कैसे जाते। सच्चाई को स्वीकार किए बिना गुरु के पास कैसे, सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि वेद वेदांग का मैं पंडित हूं पर ज्ञानी, इसीलिए मुंडक में पृथक कर दिया ना, अपरा विद्या में ले दिया सब, ऋग्वेद इत्यादि सभी को अपरा विद्या में ले दिया। अब परा विद्या को ग्रंथ रूप नहीं कहा, यया तद अक्षरम अधिगम व्यक्ति पर यही लक्षण किया, कोई ग्रंथ का नाम नहीं लिया। तो असमर्थ है, इसलिए कहा कि इंद्रिय जो है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम। अब वास्तव में कहा कि सर्वेन्द्रिय गुणाभासम जब कह दिया तो गुणों के साथ साथ जो प्रकाश होता है तब तो इसमें दोष आ जाएगा, इंद्रिय में जो दोष है वो आएगा। तब कहा सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, ये सर्वेन्द्रिय से जो है वह रहित, यानी जो अंगीकृत जो उपाधि है ना वो उपाधि संबंध राहित, उपाधि को जिस उपाधि को अंगीकार करके तत्त्व रूपों में यह प्रतीत हो रहा है उस उपाधि संबंध से ये रहित है। यही हो गया कि उक्त सर्व ही उक्त ही इंद्रिय तद आश्रयेण तत्कृत पुण्य पापादि भी रहितम, तत्कृत जो पुण्य पाप इत्यादि हैं उन पुण्य पापादियों से रहित, इंद्रियों से भी रहित है और इंद्रियों के आश्रय में से होने वाला जो जो पाप पुण्य उस पाप पुण्य से भी रहित है। ये हो गया सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। और यदि जो है वह उसके साथ ही प्रतीत होता है तो कोई न कोई संग तो उसको लगेगा ना, भले ही उसमें नहीं। कहा कि आकाश में सब व्यवहार होता है पर आकाश को कोई संग नहीं लगता, क्योंकि संग किसको होता है, सावयव को संग होता है। जो भी सावयव पदार्थ है तो सावयव का सावयव के साथ संग बनता है और निरवयव का सावयव के साथ संबंध नहीं बनता। आत्मा जिसलिए निरवय है इसलिए असंग है, असंगो एवं पुरुष, ये पुरुष असंग है। तो असत्तम ये ज्ञेय तत्व जो है असत्त है, माने ये निरवय होने से किसी भी प्रकार के संबंध से रहित है। गुण कैसा है कि निर्गुण है। अच्छा, और कहते हैं कि असंग भी है पर सर्वभृत भी है। का जो असंग है वो सर्वभृत कैसे होगा? का देखो, आकाश असंग है और सभी पदार्थ किस में है? आकाश में है। ऐसे दर्पण असंग है पर सभी चित्रों को कौन धारित कर रहा है? प्रतिबिंब को दर्पण धारित कर रहा है। इसी प्रकार असंग जो आत्मा है ब्रह्म, वह सत्ता स्फूर्ति के द्वारा संपूर्ण विश्व को धारित कर रहा है। वही सत्ता दे रहा है और वही प्रकाश दे रहा है। तो सत्ता प्रकाश के द्वारा जो है वह संपूर्ण विश्व को धारित करने वाला है, इसलिए सर्वभृत भी यही है। सर्वभृत एव कार्य इसलिए दे दिया कि वही सर्वभृत हो सकता है, दूसरा कोई सर्वभृत नहीं, भरण पोषण करने वाला वही है। निर्गुणम वो निर्गुण है। निर्गुण दो प्रकार के गुण होते हैं, सत्व रज तम भी गुण है और गुण कार्यभूत जो है वह गुण होता है, है? सत्व का कार्यभूत भी जो गुण होता है ना, प्रकाश आदि ये गुण हो गया, रजोगुण का कार्यभूत गुण कौन हो गया? राग तृष्णा इत्यादि। तो तद रहितम उसे रहित है। अशरीरम शरीरेषु है कि नहीं? यह पश्यति सब पश्यति, कहा कि संपूर्ण शरीरों में एक अशरीरी है। अशरीरी उस अशरीरी को जो पहचान लेता है, तो शरीर तो भिन्न भिन्न है पर सभी शरीरों में अशरीरी एक ही है, वो दो नहीं है। लेकिन वो दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है पर अशरीरी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार वो निर्गुण है। निर्गुण और कैसा है? गुण भोक्तृच। निर्गुण होने पर भी गुण कौन है? सत्व रज तम। वो शब्दादि के द्वारा सुख दुख इत्यादि रूप से परिणत होते हैं। कौन परिणत होता है सुख दुख मोह रूप से? गुण। तो परिणत जो गुण है सुख दुख मोह रूप, उसका भोक्ता कौन है? उपलब्धा कौन है? उपलब्धा तो वही है, क्योंकि भोक्तृ तो ज्ञान के बिना तो हो नहीं सकता। तो इस प्रकार लेना कि जो है गुण जो सत्व रजतम, अब शब्दादि के द्वारा जो है वही सुख दुख मोह रूप में परिणत। तो सुख दुख मोह रूप में परिणत जो गुण, उनका भोक्तृ, उनका उपलब्धा, ओ ज्ञेय ब्रह्म को समझ लेना चाहिए कि वही ब्रह्म है। इस प्रकार श्लोक हो गया। अब थोड़ा हम लोग भाष्य का विचार करें। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धि इंद्रिय कर्मी कर्मेन्द्रियाख्यानि। सर्वाणी सर्व हैं और इंद्रियां हैं, तो श्रोत्रादि जो बुद्धि इंद्री मन ज्ञान इंद्री और दूसरे जो कर्म इंद्री और अंतकरण जो बुद्धि मनसी, अंतकरण जो बुद्धि मन ये अंतकरण है। गियोपाधित्वस्य तुल्यत्वात्, सभी गिये है ना, गिये के उपाधि है। यहाँ गेय करके नहीं लेना, गेय तो यहाँ पर किसकी चर्चा चल रही है? ब्रह्म की, पर उसकी उपाधि है सब। तो उपाधि जो है केवल बाह्य इंद्रियां ही नहीं है, बल्कि अंतःकरण भी उपाधि ही है। इसलिए गीयोपाधित्व से तुल्यत्वा, गीय की उपाधि ये सभी हैं, इसलिए तुल्य होने के कारण सर्वेन्द्रिय ग्रहणेन गृह्यन्ते। सर्वेन्द्रिय ग्रहण से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, मन बुद्धि इनको ग्रहित कर लेते। हाँ, ब्रह्म की उपाधि है तो उपाधि में तो तुल्यता है, माने केवल ज्ञानेन्द्रिय उपाधि नहीं है, केवल कर्मेन्द्रिय उपाधि नहीं है, मन बुद्धि भी उपाधि। इसलिए उपाधि होने से मन बुद्धि को भी उसी के अंदर ग्रहित कर लेना। थोड़ी सी टीका देखिए। इंद्रिय विशेषणी भूत सर्व शब्दात् गीयोपाधित्व न्याय अविशेषाच अत्र बुद्ध्यादेरपि ग्रहणमित्या। इंद्रिय विशेषणी भूत सर्व शब्द है, तो सर्व शब्द से क्या लेना? केवल जो है वह ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय लेना, तो कहते गीयोपाधि न्याय अविशेष दोनों में लग जाएगा, चाहे अंतःकरण हो चाहे बाह्यकरण। इसलिए बुद्ध्यादेर भी ग्रहण मिथ्या, बुद्ध्यादि का भी ग्रहण कर लेना। इसीलिए कह दिया अंतःकरणे च बुद्धिमनसी गीयोपाधित्वस्य तुल्यत्वात् सर्वेन्द्रिय ग्रहणेन क्रियन्ते। सर्वेन्द्रिय ग्रहण से इनको ग्रहण कर लेना। अब श्रोत्रादीनाम गीयोपाधित्वस्य मनोबुद्धि द्वारत्वादपि तयोरिह ग्रहणम इत्या। दूसरी चीज क्या है कि बिना मन बुद्धि के बाह्य इंद्रियां काम नहीं करती, इसलिए जब उनका ग्रहण करना पड़ेगा तो मन बुद्धि का भी ग्रहण करना पड़ेगा। इसी को कह रहे श्रोत्रादीनाम गीयोपाधित्यस्य मनोबुद्धि द्वारत्वाद, मन और बुद्धि उसमें द्वार है, इसलिए तयोरी ग्रहणम, इसलिए भी जो है मन बुद्धि का ग्रहण करना। अपिच अंतकरण अंतकरणोपाधि द्वारेणैव श्रोत्रादीनाम अपि उपाधित्वम्। अरे पहले मन में चेतनता आती है, चेतन का उपाधि कौन बनता? पहले मन गृह्यन्ते। आप में क्या है? हाँ, बुद्धि मनसी द्विवचन है, इसलिए गृह्येते पाठ जो है, पाठ भेद तो है, गृह्येते पाठ हो तो अच्छे, क्योंकि कर्ता कौन है? बुद्धि मनसी, समझे ना आप? गृह्येते और गृह्यन्ते यदि किसी में पाठ है तो कर्मी तो वो लेना बुद्धि इंद्रिय कर्मेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाख्यानि गृह्यन्ति। लेकिन बुद्धि मनसी के साथ यहाँ पर लेना ठीक है, तो गृह्यते पाठ है। गृह्यते भी पाठ भेद है, पर गृह्यते तो कम जचता है, गृह्यते पाठ ठीक मानो, क्योंकि बुद्धि मनसी जब दे दिया वो द्विवचन है। मैं बुद्धि मनसी गृह्यते, गृह्यते बनता है, गृह्यते गृह्यते गृह्यन्ते, गृहते पाठ है नहीं। हाँ, पाठ वेद में गृहते गृहते दोनों है, और गृहयंते तो मूल में है हमारे में, इसलिए गृहते पाठ हो तो ठीक मालूम। बुद्धि मनसी गृहते, अच्छा श्रोत्रादीनाम गीयोपाधित्वस्य मनोबुद्धिद्वारपादपि तयो अपि इहो पादाने फलितमाह। अब इनका भी जो ग्रहण कर लिया गया यहाँ पर, तब उससे फलित बोलते हैं कि इत्यतः इत्यतो अंतःकरण बहिष्करणोपाधिभूतैः सर्वेन्द्रिय गुणैः अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादि भी अवभासत। इसलिए क्या अर्थ हुआ कि अंतःकरण बहिष्करणोपाधि होते ये उपाधिभूत हैं। किसके उपाधिभूत हैं? उस ज्ञेय तत्व के। तो ज्ञेय तत्व के उपाधिभूत हैं सर्वेन्द्रिय गुणै ही। वो गुण कौन है? अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचन। श्रवण हो गया जो है ज्ञान इंद्रिय का विषय, वो उसका वचन आदि। इससे अवभासते इति सर्वे इंद्रिय गुणाभासम। सर्वे इंद्रिय व्यापारे व्यापृतम इव तज्ञेयम इत्यर्थ। तात्पर्य क्या निकला कि सर्वे इंद्रियों का जो व्यापार है उस व्यापार के साथ व्यापारवान के समान ये प्रतीत होता है। तो व्यापार के साथ व्यापारवान के समान प्रतीत होता है। साक्षादेव गेयस्य, टीका में देखिए, सर्वकरण राहित्य फलमाह अतः साक्षादेव गेयस्य वेगवद विहरणादि क्रियावत्तायाः मंत्र वर्णिकत्वात्। जो कहा ना क्या अच्छा वो वहां रख गया। अक्षरार्थम उक्त वाक्यार्थम आ, अक्षरार्थ को कह करके वो वाक्यार्थ बोलते हैं कि सर्व इंद्रिय, वही बता दिए ना, सर्वेन्द्रिय गुण ही अध्यवसाय इत्यादि। अब उपाधि द्वारा कल्पित व्यापारत्व मानमा, उपाधि के द्वारा ज्ञेय तत्व में व्यापार की कल्पना होती है। यानी आप में उपाधि के द्वारा कल्पना होती है कि हम जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। उपाधि को छोड़ करके देखे तो ये कल्पना कैसे होगी? उपाधि के द्वारा ही कल्पना होती है। परिच्छिन्नता की भी कल्पना कैसे होती है? उपाधि के द्वारा। शरीर रूप उपाधि आप छोड़ करके अपने स्वरूप को सोचिए तो फिर आपको परिच्छिन्न कौन कर सकेगा? तो ये सारी की सारी प्रतीति उपाधि के द्वारा हो रही है। इसमें श्रुति का प्रमाण देते हैं, ध्यायती व लेलायती व, वो ध्यान करते हुए के समान प्रतीत होता है, चलते हुए के समान प्रतीत। तो एक मन का उदाहरण दे दिया, एक ज्ञान शक्ति का उदाहरण दे दिया ध्यायती व, ये ज्ञान शक्ति का उदाहरण है, और लेलायती व ये क्रिया शक्ति का उदाहरण है। और ज्ञान क्रिया ही यही जो है इंद्रिय है और क्या है? इंद्रिय मन यही है, ज्ञान ही है। एक ज्ञान शक्ति जो है वह ज्ञान इंद्रिय है और क्रिया शक्ति जो है कर्म इंद्रिय है। इसलिए कहा कि ध्यायती व लेलायती व इति श्रुते ही, ये श्रुति होने से कल्पितमेव अस्य व्यापारवत्वं न वास्तवं। ये आत्मा में जो व्यापारपना है वो कल्पित ही है, वास्तव नहीं है। इत्यत्र भगवतोपि सम्मतिम आकांक्षा द्वारा दर्शित। भगवान की भी सम्मति जो है आकांक्षा द्वारा दिखाते हैं कि श्रुति की सम्मति तो है ही है, भगवान की भी सम्मति है कि कस्मात् पुनः कारणा न व्यापृतम एव इति गृह्यते। कहा क्यों आप ये नहीं मान लेते कि वह व्यापार वाना है? अरे भाई, जब इंद्रिय के द्वारा व्यापार करेगा तो इंद्रिय के द्वारा व्यापार करने वाला तो अलग है कि नहीं? तो व्यापार करने वाला आत्मा है ऐसा मान लो। आत्मा इंद्रिय के द्वारा व्यापार करता है, इसलिए आत्मा सक्रिय है, अक्रिय नहीं है। ये ईव क्यों बीच में लगा? ईव लगाने का क्या कारण है? कि कस्मात् पुनः कारणा न व्यापृतम एव इति गृह्यते, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? इत्यतः, इसलिए कहते सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वकर्ण रहितम। अरे कारण ही नहीं है तो व्यापार किससे करेगा? व्यापार करने के लिए करण चाहिए। पक्षाधिकरण में कहा कि जो है जब वो बात उसके हाथ में है ही नहीं है ना, तो किससे वो काम करेगा? तो करण रहित है तो व्यापार रहित हो गया वो। इसलिए कहा कि जिसलिए वो करण रहित है तो न करण व्यापार ही व्यापृतम तज्ञेयम्, इसलिए करण व्यापार से व्यापारवान नहीं हो सकता वो। सर्वकर्ण राहित्य फलमाह अतः। अब एक प्रश्न उठाते हैं कि साक्षादेव ज्ञेयस्य वेगवद विहरणादि क्रियावत्ताया मांत्रवारणिकत्वात् कुतो अस्य कर्ण व्यापार ही अव्यापृतत्वम् इत्याशंक्य अनुवाद पूर्वकम् मंत्रस्य प्रकृत अनुगुणत्वम्। कहा कि मंत्र तो ऐसा कहता है ना, अपाणिपादो जवनो गृहीता, तो मंत्र वर्ण तो ये नहीं कह रहा है कि उसमें व्यापार नहीं है। वो कहते व्यापार तो है उसमें, उसमें पाणिपाद भले ही ना है पर जवनत्व तो है ना, बहुत वेग से चलने वाला है वो, और गृहीता ग्रहण भी करने वाला है। तो मंत्र वर्ण तो सीधे कह रहा है, अब तुम कह रहे हो उसे व्यापार नहीं है। हाँ, इंद्रिय नहीं है पर व्यापार है उसमें। अपाणि पादो यवनो गृहीता, बहुत वेग से चलता है और सब कुछ ग्रहण कर लेता है, पत्र पुष्प फल सब ग्रहण कर लेता है। तो भले ही हाथ न हो पर ग्रहण तो कर लेता है ना। तो मंत्र वर्ण जब उसको ऐसा कह रहा है तो आप कह रहे हैं कि वो किसी व्यापार उसमें नहीं है, व्यापार के समान दिखता है, व्यापार करने के समान दिखता है, उसमें किसी प्रकार का व्यापार नहीं है, ऐसा आप कहते हो। ये तो ठीक नहीं है। इसी बात को कहते हैं कि साक्षादेव ज्ञेयस्य वेगवद, वही जवन है वेगवद, और विहरणादि है, विहरण इत्यादि है ना, पश्यत्य चक्षु करना, ये विक्रियावत्ताया, इस प्रकार की विक्रियावत्ता व्यापार जो है मांत्र वर्णिकत्वात्, ये तो मंत्र में इस प्रकार वर्णन किया गया है। तो कुतो अस्य कर्ण व्यापार ही अव्यापृतत्वम, तो कर्ण व्यापार से अव्यापृत कैसे कह दिया इसको? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका करके अनुवाद पूर्वकम मंत्रस्य प्रकृत अनुगुणत्वम। अनुवाद पूर्वक उस मंत्र का प्रकरण के अनुसार अर्थ, वहां पर प्रकरण क्या है और मंत्र करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, इसी को कहते हैं। यस्तु अयम मंत्र, जो ये मंत्र है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सश्रणोत्य कर्ण, कि वह हाथ पैर के बिना बहुत वेग से जाता है और ग्रहित भी कर लेता है, बिना चक्षु के देखता है, बिन पग चले सुने बिन काना, श्रोत्य कर्ण इत्यादि स सर्वेन्द्रियोपाधि गुण अनुगुण्य भजन शक्ति मत तजगीयम इतिवं प्रदर्शनार्थो। वो मंत्र ये बताता है कि सर्व इंद्री जो उपाधि गुण है ना, वो गुण गुणों के समान ही उसका भागी शक्ति वाला है। भागी शक्ति वाला मैंने जैसा गुण होगा वैसे दिखेगा उसमें भी, जैसे जैसा जो है वह प्रतिबिंब होगा वैसे दर्पण दिखने लगेगा, तो उसी के समान दिखने की शक्ति है उसमें गुण के। तो ये बात वहां पर कही गई कि तज्ञम इत्येवं प्रदर्शनार्थो न तो साक्षात एव जवनादि क्रियावत्त प्रदर्शनार्थ। वहां ऐसा नहीं है कि साक्षात ही उसमें गतिशीलता है, अरे निरवय निर्गुण में वहां गतिशीलता कहां से हो सकती है, पर उसमें इतना इतना स्वच्छ है कि जैसा भी जो है वैसे दिखने लगता है। कहते भगवान इतना शुद्ध है कि जैसा भाव लेकर के कोई जाता है उसे वही भाव प्रकट हो जाता है। ऐसे आत्मा इतना शुद्ध है कि जो जो व्यापार शरीर इंद्रिय इत्यादि में हो रहा है वो आत्मा में मालूम होता है। शुद्ध वस्तु किसी चीज को झट जो है तद्रूपता को गृहित कर लेती है। तो इसी बात को कहा करण गुण अनुगुण्य भजनम अंतरेण साक्षादेव जवनादि क्रियावत्व प्रदर्शन परत्वे मंत्रस्य मुख्यार्थत्व स्यात् इत्याशंक्य तदा संभवान्मैव मिथ्या। का करण गुण का अनुगुण भागी, इससे अतिरिक्त जो है साक्षाती क्यों नहीं आप अर्थ करते कि साक्षाती जो है वह जवनादि विक्रिया उसमें है, ये मंत्र कह रहा है। तो कहा मुख्यार्थत्व ये नहीं हो सकता है, असंभवाद मैवन मैव, ये असंभव है। कहा कैसे असंभव है, उसी को कहते हैं कि अंधो मणिम अविंदत इत्यादि मंत्रार्थवत् तस्य मंत्रस्य अर्थः। कहते ऐसे ही है वो, अंधे ने मणि को देख लिया तो ये बताओ कि अंधा कोई मणि को देख लेगा, पर वो ऐसा ले रख करके ऐसा है कि वो मालूम हो रहा है कि वह देख रहा है। मान लीजिए हाथ में उसको रख दीजिए तो मालूम होगा कि वो देख रहा है, पर वो देख रहा है वो देखना उसमें संभव ही नहीं। इसी प्रकार निरवय आत्मा में क्रिया संभव है ही नहीं, वो इसी प्रकार वहां पर प्रयोग है क्योंकि शुद्ध होने के कारण तद अनुगुण प्रतीत होता है। टीका में देखिए अर्थवादस्य श्रुते अर्थे तात्पर्याभावात्, इस अर्थवाद का सुने हुए अर्थ में कोई तात्पर्य नहीं है इसलिए न प्रकृत प्रतिकूलता इत्यर्थ, इसलिए प्रकरण में कोई प्रतिकूलता नहीं है, वास्तविकता में उसको उसका तात्पर्य नहीं। हाँ मैंने जैसा सुना जैसे सुनाई दे रहा है कि अपाणिपादो जवनो गृहीता है, तो जवनो गृहीता सुनाई दे रहा है पर ऐसा अर्थ वहां पर नहीं, ऐसा अर्थ वहां पर नहीं है। जैसे अंधो मणिम अविंदत अविंदत, इसमें जैसा अर्थ दिखाई दे रहा ऐसा अर्थ उसका नहीं है। तो तो उसी बात को कहा कि अर्थवाद से श्रुति अर्थे तात्पर्य भावत न प्रकृति प्रतिकूलता, इसलिए जो है वह प्रकरण की प्रतिकूलता नहीं है। सर्वकरण राहित्यम तद व्यापार राहित्य से उपलक्षण इति अंगीकृत्य सर्व देखिये सर्वकरण राहित्य ही जो है उनके व्यापार से राहित्य का उपलक्षण है, ऐसा स्वीकार करके उक्त मेव हेतु कृत्वा इसी को हेतु करके वस्तुतः सर्वसंग वर्जितत्व माह, वह सर्वसंग वर्जित है। इसको कह रहे हैं कि यस्मात् सर्वकरण वर्जितम्, जिसलिए सभी करण से वर्जित है कौन, ये ज्ञेय तत्व, तस्माद् असत्तम्, इसलिए सर्वसंश्लेष वर्जितम्, किसी की क्रिया के साथ किसी भी वस्तु के साथ उसका कोई संबंध नहीं बनता है निरोय होने के कारण। वस्तुतः सर्वसंग अभावेपि सर्वाधिष्ठानत्व मा, सभी के सभी संगों का अभाव तो है फिर भी सबको सबका अधिष्ठान वही है, यद्यपि एवं तथापि सर्वभृत्यैव, यद्यपि ऐसा है फिर भी सत्ता स्फूर्ति से सभी का भरण पोषण भी वही कर रहा है। किसी को कहते स्वसत्ता मात्रेण अधिष्ठान तया सर्वं पुष्णति, स्वसत्ता मात्र से अधिष्ठान रूप से सबका पोषण कर रहा है, एतद् उपवादयति, इसी को सिद्ध करते हैं कि सदास्पदम ही सर्वं सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात्, ये सारा का सारा विश्व का अधिष्ठान व सत परमात्मा है। कहा कि कैसे पता लगे कि परमात्मा है, कहा देखो सभी के साथ सत का अन्वय होता है कि नहीं, घट है सन घट सन पट, तो सभी के साथ अस्ति का प्रयोग होता है, सत्ता का प्रयोग होता है, इसलिए सत्ता अनुगत है सभी में, सत्ता उसमें सभी में अनुगत है। इसी बात को कह रहे हैं सदास्पदम ही सर्वम सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात, सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगत, इसमें टीकाकार अनुमान करते हैं, देखिए विमतम सति कल्पितम, ये सारा का सारा जगत सत्य कल्पित सत तत्व में कल्पित है, क्यों प्रत्येकम सद अनविद्धि बोध्यत्वात्, प्रत्येक वस्तु जो है सद अनुबुद्ध बुद्धि से जो है जाना जा रहा है, ऐसी बुद्धि से जाना जा रहा है कि जो सत से अनुविद्ध है, ऐसी बुद्धि से जाना जा रहा है। चंद्र भेद अनुविद्ध धी बोध्य चंद्र भेदवत, देखिए कैसा उदाहरण दे देते, कहते हैं कि जैसे देखो कि कई चंद्रमा दिखे ना ब्रह्म से, तो सभी में चंद्र बुद्धि होती है, इसलिए एक ही चंद्रमा में सब कल्पित है, सभी में चंद्र बुद्धि होती है, ऐसा नहीं कि दूसरी बुद्धि हो जाए। इसी प्रकार सत तत्व में सब कल्पित है, इसलिए सभी के साथ सत लग जाता है। हाँ, तो उदाहरण दिया कैसा, देखिए चंद्र भेद अनुविद्ध धी बोध्य चंद्र भेदवत, चंद्र भेद में अनुबिद्ध जी जो अनुबुद्ध अनुबिद्ध जो धी है, वो धी से जाने जाने वाले चंद्र भेद के समान सर्वम सदास्पदम इति अयुक्तम, अब पूर्व पक्षी कहता है ये जो आप कहते हो कि सर्वम सदास्वदम, ये तुम्हारी बात नहीं थी। कहा क्यों? कहा मृग तृष्णिका जीनम तद अभाव। मृग तृष्णिका में यह है कहा सदकान्वय है? मृग तृष्णिका के जल में तो सदकान्वय है ही नहीं है। और आपने कह दिया कि सब का सब जो है वह सद से अन्वित है, तो उसका उत्तर देते नहीं, मृग तृष्णिका दयोपि निरास्पदा भवंती। ये बताओ मृग तृष्णिका इत्यादि बिना आधार के होते हैं? तो वहां भी तो आधार है। आधार वो सद है कि असत है? सत है। तो बिना अधिष्ठान के तो होगा नहीं। रीति न रहे वहां पर, सूर्य की किरण न रहे तो कैसे होगा? तो सदाधार से ही उनकी भी प्रतिष्ठा है। कहा कि तेषाम अपि कल्पितत्व निरधिष्ठानत्व योगात्, वो कल्पित हैं इसलिए बिना अधिष्ठान के हो नहीं सकते। और निरूप्य मान्य तदिष्ठ अधिष्ठानम सदैव, और जब विचार हम करेंगे तो अधिष्ठान सद ही निकलेगा, असत्य निकलेगा नहीं। इति सर्वस्य सत्यकल्पितत्वम अविरुद्धम इत्यर्थ। इसलिए सारा का सारा विश्व सत्तत्व में कल्पित है, ये अविरुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है। सर्वाधिष्ठानत्वेन ज्ञेयस्य ब्रह्मणो अस्तित्वम उक्तम उपसंहरति। अब सबका अधिष्ठान रूप से ज्ञेय ब्रह्म के अस्तित्व को जो कहा, अब उसका उपसंहार करते हैं। अतः सर्वभित, ये सर्वभित है, सर्वभित इधर तो निर्गुण है, असंग है, और सर्वभित, और सर्वभित कैसे? सर्वम विभर्ति थी, ये सबको धारण कर रहा है इसलिए सर्वभित है। इसलिए सर्वभित है। अब थोड़ी सी टीका देखिए, अतस्य ज्ञेयम् कैसे धारण कर रहा है तो वही समझ लीजिएगा कि सबको धारण करने का हेतु तो क्या है? सत्ता प्रदान करके। इतस्य ज्ञेयम् ब्रह्म अस्ति, इसलिए भी ये ज्ञेय जो है ब्रह्म ही है, सद ही है। स्यादिदं च अन्यत् ज्ञेयस्य सत्त्वादिगम द्वारम्, और भी जो है ये ब्रह्म जो है, ज्ञेय जो है, वह के उसके सत्ता के जानने का द्वार और भी है। और भी प्रकार से आप जान सकते हैं कि वो जो है वह कैसा है, है अस्थि। सारा शास्त्र प्रयास इसीलिए कहता है कि पहले अस्थि करके आप स्वीकार कर लो उसको। जो चीज नेत्र इत्यादि से नहीं देखी जाती है उसके विषय में अस्थि बुद्धि नहीं होती है। शास्त्र विभिन्न प्रकार की युक्ति देता है, और युक्ति दे करके यद्यपि जो है वह ये इंद्रिय मन इत्यादि से ग्रहित नहीं हो रहा है, फिर भी अस्थि फिर भी है। और अस्थि करके जब आप गृहित कर लेते हो तब फिर उसका दर्शन भी होता है। और जब तक कोई अस्थि करके ही गृहित न करे, जब तक जो है परमेश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करे, तब तक परमेश्वर के दर्शन की क्या बात है? दर्शन नहीं। इसलिए शास्त्र पहले अस्तित्व को स्वीकार कराता है कि आप इस प्रकार से भी देखो तो अस्तित्व है, इस प्रकार से भी देखो तो अस्तित्व है, इस प्रकार से भी विचार करो तो भी अस्तित्व है। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि अन्यज गीयस्य सत्वाधिगम द्वारा क्या है? निर्गुणम सत्व रजस्तमांसी गुणा, ये तीन गुण है सत्व रजतम। अब ये जो गुण है कई ही वर्जितम, उन गुणों से रहित है, इन गुणों से रहित है, गुणों के विकारों से कार्यों से रहित है। तज गीयम कहा कि ऐसा है तब फिर कैसे जाना जाएगा। कहा तथापि गुण भोक्तृ च गुणानाम सत्व रजस तमसाम शब्दादि द्वारेण सुख दुख मोहाकार परिणता नाम भोक्तृ उपलब्धि। उपलब्धा भी वही है ना, यद्यपि उपलब्धा होता नहीं हो पर उपलब्धित्व तो बिना चेतन के हो ही नहीं सकता है। क्रिया तो भले ही देखे, क्रिया तो जड़ में हो सकती, पर भोग नहीं हो सकता जान। भोग बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, भोग एक ज्ञाने है। पर क्रिया तो देखो जड़ में हो रही कि नहीं, भोग नहीं। इसलिए सांख्य ने क्या किया कि भोग तो भोक्तृत्व मान लिया चेतन में, भोक्तृत्व मान लिया चेतन में, और कर्तृत्व मान लिया प्रकृति में। क्योंकि जड़ में क्रिया दिखाई देती है पर जड़ में भोग नहीं हो सकता दिखाई देता, जड़ में भोग कहीं भी नहीं दिखाई देगा। आप दिखाओ, क्योंकि जहां ज्ञान नहीं होगा तो भोग तो जो है एक अनुभव है ना। अरे सुख दुखात्मक भोग एक अनुभव है, और अनुभव होता है ज्ञान, और ज्ञान होगा चेतन में, जड़ में नहीं। तो सांख्य बुद्धि से विचार करता है, इसलिए कहता है कि प्रकृति में देखिए क्रिया तो प्रकृति में दिखाई देती है, इसलिए कर्तृत्व तो प्रकृति में मान ले, और पुरुष के बिना तो चेतन दूसरा है नहीं, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, जड़ में अनुभव हो नहीं सकता है, और भोग एक अनुभव है, इसलिए पुरुष में मान लिया भोक्तृत्व। पर वेदांत कहता है कि देखो क्रिया भले ही जड़ में हो पर कर्तृत्व नहीं हो सकता, ध्यान में आया कि नहीं। क्रिया जड़ में भले ही दिखाई दे पर कर्तृत्व एक वृत्ति है, कर्तृत्व एक वृत्ति है, तो कर्तृत्व जड़ में नहीं हो सकता, क्रिया हो सकता। क्रिया देखो जड़ में हो रही पंखे में, पर इसमें कर्तृत्व नहीं है, इसमें कर्तृत्व नहीं। हाँ कर्तृत्व एक प्रकार का अभिमान है। तो ये सांख्य कहे कि भाई देखो बुद्धि, बुद्धि में बुद्धि है तो बुद्धि है तो ज्ञान है, एक प्रकार का अभिमान है। तो ये सांख्य कहे कि भाई देखो बुद्धि, बुद्धि में बुद्धि है तो बुद्धि है तो ज्ञान है, उसमें कर्तृत्व तो हो जाएगा। पर कहा बुद्धि भी जड़ है, इसलिए बिना चिदाभास के उसमें भी ज्ञान हो नहीं सकता, तो कर्तृत्व तो हो नहीं सकता। इसलिए क्रिया देखने मात्र से जड़ में कर्तृत्व तो नहीं माना जा सकता। तथा चेतन में फिर कहा कि चेतन में भी कर्तृत्व तो माना नहीं, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व न जड़ में है न चेतन में। वेदांत के अनुसार कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों जो है जड़ में भी नहीं है चेतन में भी, ये अध्यास में है। ये किसमें है, जड़ चेतन का जहां अध्यास होगा, बुद्धि के साथ जहां प्रतिफलन चेतन का प्रतिफलन बुद्धि में हुआ, तो वहां जो जड़ चेतन का अध्यास है उसी में कर्तृत्व की प्रतीति है, उसी में भोक्तृत्व की प्रतीति है, वो रहेगी बुद्धि में पर जड़ चेतन अध्यास के बिना नहीं होगी, रहेगी वो बुद्धि। तो यहां पर कह रहे हैं कि देखो ये कैसा है कि वह गुणों से रहित है तजगीयम, तथा कि गुण भोक्तृ गुणानाम सत्व रज तमसाम सत्व रज तम जो गुण है उनको शब्दादि द्वारे न सुख दुख मोहाकार परिणता नाम, जो शब्दादि के द्वारा सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति मोहाकार वृत्ति में परिणत है उनका भोक्त्री माने उपलब्धि, उपलब्धा वही है ना, कौन तद गेयम, वो गेय उसका उपलब्धा है। टीकाकार कहते हैं नहीं तस्य उपलब्धित्व असत्व सिद्धति, अरे जो हो ही नहीं तो वो उपलब्ध कैसे बने। क्या प्रश्न चल रहा है गेय के अस्तित्व के विषय, ये प्रश्न क्या चल रहा है? अरे इसलिए चल रहा है ना कि उसको पहले कह दिया था न सत, न सत, तब उसका अस्तित्व ही नहीं सिद्ध हो सकता। तो कहा कि असत है, फिर कहा न असत, अब कहा न सत कह दिया न असत कह दिया, तो फिर इसके कोई अस्तित्व थोड़े सिद्ध हो जाएगा। सत का भी निषेध कर दिया आपने, असत का भी, इसके अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? अस्तित्व के लिए तो कोई प्रमाण दो कि जो अस्तित्व है, तब उसी का विस्तार किया पहले कि देखो जो है देख रहा तो सर्वतः पारिपादम थे, सर्वतः शिशिर अध्यारोप हो गया कि सभी जिसलिए उसमें कल्पित है, इसलिए सभी उसके पैर हैं, सभी आते हैं। आके फिर तो यही मान लो, फिर तो सत्य मान लो, सीधे मान लो, फिर पहले क्यों नहीं कहा न सत? अरे फिर तो यार सर्वतः पारिपादम था, सर्वतोक्षी सर्वरूपम, तब न सत नहीं कहना चाहिए था तुमको।